lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättung. Och välkommen ska du vara in i denna underbara radions värld där vi idag kommer att tillsammans njuta av en massa skön musik och en hel del mysiga inslag. Och om en liten stund kommer du få dig en liten väderprognos också. Ja. Listening to Pirate Rock. Alice Cooper utforskar sin popådra, kan man säga, igen fullt ut lite grann, ett eko av hans 70-tals sound där, tycker jag. Our Love Will Change the World. Innan det var det Metallica med Die Die My Darling. Ska vi ta lite väder då? 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och som varmast idag blir det faktiskt nu på förmiddagen då vi har temperaturer upp till 7 grader. Sen mitt på dagen så sjunker faktiskt temperaturen ner till runt 3. Och det blir regnskurar och ganska kalla vindar också idag. Och mot kvällen då så blir det uppklarnande, då blir det lite finare väder. Och solen, den gick upp klockan 5:05 och den kommer gå ner 6:45 ungefär. Detta gäller ju nu då, va? Imorgon blir det andra bullar, för då är det nämligen sommartid, ser ni. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Skid Row, Youth Gone Wild från Skid Row-plattan Skid Row som kom 1989. Fina grejer där. Ja, innan reklamen så tänker jag att vi plockar fram en skiva från 1983 som heter Pyromania, och det är en skiva av och med det brittiska bandet Def Leppard. Den här låten heter Rock of Ages. We'll be right back.

Run Like Hell heter den här låten, finns med på skivan The Wall. Pink Floyds kanske mest kända skiva tillsammans med Dark Side of the Moon. Det här är Helmorgon, programmet där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig som lyssnar att ta dig igenom lördag, i det här fallet lördags förmiddagen. Men programmet går även på söndag morgnar förmiddagar, så att imorgon så kommer jag sitta här också och hjälpa dig ta dig igenom söndag förmiddagen. För det kan vara så ibland att det kan vara lite segt att komma igång, och då behöver man kanske lite hjälp, och det får man genom det här programmet till exempel. Här i Pirate Rock så gillar vi ju hårdrock och rock, och därför så blev vi glada när det i årets Melodifestival fanns en hel del gött där. Inte så mycket, men lite. Och det framförallt som var mest gött, det var ju Pretender av och med Lilla Syster. Pretty face and a dirty mouth, she lifts you up and then beats you down. Get you hooked on her supply, then run off with some other guy. You're the sharpest knife, you couldn't feel when you drove it inside. If I heal with time, you know that I remember, remember the way you bled me out. Pretender, pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife, couldn't feel when you drove it inside. Pretender, pretender, a snake's tongue in your mouth. Everything I'll ever need. You know that I remember, remember the way you bled me out. Pretender, pretender, addicted to your lies. You're the sharpest knife, couldn't feel when you drove it inside. Pretender, pretender, snake's tongue in your mouth. Pretender, pretender, just like me. Pretender, pretender, you got one last chance to unbreak me. Just lay your arms down on this knee. Yeah. You know that. Gives you the best rock music. I took her out, it was a Friday night. I walked alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Mm-hmm. about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? What's my age again? Från en skiva som heter Enema of the State. Alltså Enema, lavemanget. Statens lavemang. Från 1999 kom den skivan. Bandet heter Blink 182. Innan det var det lilla syster med Pretender. Här i Helmorgon har vi en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och den kommer nu. You are listening to Pirate Rock. Och i Lördagslömsk idag så ska vi spela en artist som inte är med oss längre i detta livet, men som höll på ganska så länge, sedan 70-talet och fram till nästan fram till våra dagar, och lyckades klämma ur sig väldigt mycket. En multitalang, en väldigt begåvad sångare, låtskrivare, producent, arrangör, gitarrist inte minst. En gitarrist som trots att musiken inte är hårdrock fick många hårdrocksgitarrister att skämmas, kan man säga. Det här är, han är verkligen svinbra gitarrist, var han. Jag pratar om den inte fullt så långa, men otroligt begåvade och giganten Prince, naturligtvis. Prince, genom sin karriär, han började i någon slags lättsam soul-funk område, och sen tog han sig in i rocken, han tog sig in i, faktiskt in i hiphopen, han tog sig in i klubbmusiken, och han var ute och snurrade även i rock och nästan hårdrock också i sina försök och sina önskan att bredda sig som artist. Det är så här jobbar ju folk som har jävligt stor talang, de vill liksom inte fastna i ett fack. David Bowie är likadan, hans skivor skiljer sig väldigt mycket åt genom tiden. Och så var det med Prince också. Men det som jag gillar med Prince, jag fick förmånen att faktiskt se honom live på Way Out West för ett antal år sedan. Och det var faktiskt ett av mitt livs stora konsertupplevelser, kan jag säga. Hans talanger var så många och så stora så att det är svårt att liksom hitta en låt som speglar dem bäst. Men en av mina absoluta favorit Prince-låtar, den kom ganska sent. Ja, det är ju nu länge sedan, men den kom ganska sent i hans karriär. Det är inte en av 70-tals och inte en av 80-talslåtarna heller, inte en av de här givna. Utan det här är en ganska känslosam och vacker ballad som heter The Most Beautiful Girl in the World. Och här hör vi Prince. Han sjunger falsett större delen av låten. Och han är också, spelar ju nästan alla instrumenten själv här. Och är, ja, den här texten är otroligt vacker faktiskt i sin enkelhet. Så vi lyssnar på den. Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Håll till godo, Lördagslömsk. Just after you, all one can And if the stars ever fell one by one from the sky, I know Mars could not be too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Could you be the most beautiful girl in the world, Prince? Fantastisk låt av denna fantastiska artist. Pirate Rock, the home of rock music. Time. Thrills in the Night heter låten, absolut, det är precis som Paul Stanley i Kiss sjunger där, Thrills in the Night. Animal Eyes heter skivan, den kom 1984 och innehåller ju förutom Thrills in the Night också hitten Heavens on Fire naturligtvis. Om vi backar bandet 2 år till år 1982 så släppte YNT, Y och T, sin fantastiskt fina skiva Black Tiger. En skiva som faktiskt inte har en tiger utan en svart panter, en robotpanter på omslaget. Jättebra skiva som innehåller den alldeles helt underbara, ganska enkla men så jävla grymma låten Forever, som har ett långt intro som jag just nu pratar sönder, men det får ni stå ut med, för den kommer att komma igång alldeles strax här låten, och då är liksom den riktiga låten. Så vi klämmer in den låten innan reklamen och så hörs vi efter den igen med nyheter och väder. Håll till godo med YNT nu, gubbar och gummor. eldrivna snöskotrar, det är en av många fossilfria innovationer just nu. Och när du blir företagskund hos Vattenfall blir ditt företag en del av fler bra saker som händer för klimatet. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal på vattenfall.se. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. Idag rivstartar vi det här bolaget. Ja! Tre företag har gjort det enkelt att vara företagare. Ja! Nu behöver vi bara en affärsidé. Maila mig om ni har någon bra. Obegränsad surf från tre företag för 249 kronor i månaden. Trevligt. Helt nya Kia Sorento plug-in hybrid. En 7-sitsig och 4-hjulsdriven SUV. Upplev nya Kia Sorento plug-in hybrid idag och påverka det som kommer sen. Kia. Movement that inspires. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel. Vi kommer fortsätta leverera en högklassig spelprodukt i en ansvarstagande miljö. Välkommen till oss på Mr. Green. Skapa konst av det finaste du har, dina barn. Hos Gallerix designar du din egen födelsetavla med unika skisser i ditt barns födelselängd. Just nu halva priset på posters när du går med i vår kundklubb. Gallerix.se. Love your home. Ett däckbytartips från oss på Vianor. Tänk på att lyfta säkert genom att noggrant placera domkraften under bilens angivna lyftpunkter. Eller tänk inte på det, för på Vianor ordnar vi däckbytet åt dig och du kan tänka på något helt annat. Hitta din närmaste verkstad på vianor.se. Åldersgräns 18 år. Dafgårds? Ja, det är vi i Källby som lagar mat. Jag tänkte bara säga att om du är som jag och älskar Karins lasagne, men kanske ändå känner för lite variation då och då, så har vi riktigt bra nyheter i frysdisken. Prova vår serie med asiatiska rätter. Smaklig måltid. Önska Dafgårds. Club Days på Mediamarkt. Från torsdag till söndag ger vi mellan 5-20% rabatt på tusentals varor till alla klubbmedlemmar. Inte medlem än, bli det idag och ta del av alla exklusiva erbjudanden. Gör det lätt för dig. Välkommen till Mediamarkt. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Upplev vår egna jackpot Hypermiljonen, där du har chans på jackpot-miljonerna i annars vanliga spel som Book of Dead och Fire Joker. Missa inte heller Wowpot och Megamola, där ett spin kan förändra allt med svindlande vinster. Vi ses på hyper.com. Åldersgräns 18 år. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans Power Deal, Hellberg. Utrustning som skyddar dina viktigaste sinnen. Med hörselskyddet Extreme från Hellberg kan du få arbetsro och fokus och njuta av musikstreaming med extremt bra ljudkvalitet. Power Deal med Hellberg alltså. På Svedal. Vi på Arken Zoo älskar djur, precis som du. Och just nu har vi kampanjdagar. Så skynda dig in och skäm bort dina älsklingar med riktigt bra kampanjpriser. Välkommen in och fynda hos Sveriges största djurbutik. Arken Zoo. Vi älskar djur. Nu är det snart dags igen. En helt ny grannyra. Då kan du och dina grannar få dela på 107 miljoner. Så ta chansen på postkodlotteriet.se. Hitta ditt nya golv hos Colorama. Vi hjälper dig med hur du ska tänka med allt från stil, funktion och hållbarhet till golvtyp och träslag. Besök Coloramas butiker eller klicka in på colorama.se så får du hjälp av våra golvexperter. Kör du omkring med en skadad vindruta? Gå in på carglass.se och boka din tid så får du snabb hjälp. Hoppas gilla ljudböcker, för just nu får du Bocus Play Premium i 3 månader när du lämnar in din bil hos oss. Carglass Repair, Carglass Replace. Hej, Ica-Stina här. Den här veckan har vi så bra stammispriser att man gråter av lycka när man hör dem. Som helgskinka från Ica för bara 39,90 färdig att grillera. Så välkomna in till oss på Ica och våra fantastiska stammispriser. På Speedy Spel gillar vi när det går snabbt och smidigt. Mer fokus på det roliga helt enkelt. Därför har vi de snabbaste uttagen av alla spelbolag. Troligen. Speedy Spel. Spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. And now back to music on Pirate Rock. Och programmet du lyssnar på här i kanalen heter Helgmorgon för tillfället. Det är ett program som håller på mellan 9 och 12 på lördagar och samma tid på söndagar. Ett program som förutom en massa bra musik och programpunkter innehåller prat signerat mig. Och vem är jag? Jo, jag heter Jonas Slättung och är din programledare. Din alldeles egna programledare. Just nu i alla fall. Sen finns det många andra bra programledare på den här kanalen. Det ska man inte glömma. Man ska lyssna hela dygnet runt så att man verkligen hör alla hur bra de är. Innan nyheterna som kommer alldeles strax här så ska vi lyssna på Fear of the Dark med Iron Maiden hade jag tänkt. Thank you. walking the dark road. I am a man who walks alone. Nyheter från TV4. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att utfrågningen i KU om hur Sveriges regering och myndigheter hanterat coronapandemin fortsätter idag. Idag är den tidigare generaldirektören för MSB, Dan Eliasson, kallad och det blir första gången han uttalar sig offentligt sedan han avgick efter den kritiserade semesterresan till Kanarieöarna i julas. Idag har rättegången i Göteborg mot 16 unga män som pekats ut som gängkriminella dragit igång. Åklagaren vill bland annat ha 9 av dem fällda för mordet på en gängledare i Gamlestan förra våren. Inför rättegången har Göteborgs tingsrätt satt in extra säkerhetsåtgärder eftersom polisen ser det som en högrisk rättegång. Till sist kan vi berätta att det är många som vill köpa sig en begagnad cykel. Intresset har slagit i höjden nu under pandemin. Det här är enligt siffror från Blocket. I mars har det varit 35% fler sökningar på cyklar jämfört med samma period förra året. Men vi har sett intresse under flera år, men det stack iväg väldigt mycket i fjol på grund av pandemin när folk ställde om sitt resande. Man behövde kanske en cykel för att ta sig runt och då är det smidigare och mer miljövänligt än en bil. Så det tror jag är en aspekt. Det andra är liksom en ökad hållbarhetsaspekt i hela samhället. Det sa Tero Marjamäki som är kommunikationsansvarig på Blocket. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Pussy. Yourself heter den här låten. Det är en låt som Journey spelade in 1986, eller jag vet inte om de spelade in den 1986, men de släppte den 1986 i alla fall på en skiva som heter Raised on Radio. Nu har du fått en nyheter, då vill du väl säkert ha det lite väder också, det kan jag tänka mig. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och som varmast idag blir det faktiskt nu på förmiddagen då vi har temperaturer på upp till 7 grader. Sen mitt på dagen så sjunker faktiskt temperaturen ner till runt 3. Och det blir regnskurar och ganska kalla vindar också idag. Och mot kvällen då så blir det uppklarnande, då blir det lite finare väder. Och solen, den gick upp klockan 5:05 och den kommer gå ner 6:45 ungefär. Detta gäller ju nu då, va? Imorgon blir det andra bullar, för då är det nämligen sommartid, ser ni. This is real rock and roll music, Pirate Rock. Bad Times Roll med Offspring hör du här i Helmorgon, ett program som du hör i kanalen som heter Pirate Rock. Och Pirate Rock, jag vet inte om, om det beror på vad du lyssnar på just nu. Lyssnar du på radioapparat så ska du känna till det, att det går även bra att lyssna på piraterock.se, men det går framförallt bra att lyssna om du vill ta med dig mig och alla andra bra programledare ut i din telefon. Så ska du ta fram och ladda ner appen I Like Radio, förstår du, för då kan du ha med dig Pirate Rock överallt. Det är väl en dröm som låter helt fantastisk. Don't you feel it growing day by day? People getting ready.

för det vid tillfälle. Jag är inte helt hundra på detta, men jag misstänker att det har med det att göra. Hans längd är formidabel helt enkelt. Låten vi ska lyssna på med 6'6" heter Edge of the World. Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock. On this day, I see clearly. Rise. Get yourselves together. Rise. Stand up and live your life. Rise. Get yourselves together. Rise. Hands up high. Först hörde vi 6'6" med Edge of the World och nu 6am med Rise här i Hellmorgon. I Pirate Rock där vi ska fira en födelsedag idag hade jag tänkt att vi ska nämligen hylla den gode Tony Banks. Och vem är Tony Banks? Jo, det är en man som föddes 27 mars 1950 och han spelar för det mesta i alla fall keyboards, piano, orgel, synt och såna grejer och har ända sedan starten på detta band varit medlem i Genesis. Detta först ganska progressiva och senare under karriären lite mer poprockiga band. Tony Banks är en ganska tillbakadragen och tystlåten herre som inte gör så mycket liv av sig, och det är kanske inte alla som vet hur han ser ut. Man vet ju kanske hur Peter Gabriel, bandets första sångare, ser ut och såg ut, och man vet ju hur Phil Collins ser ut och såg ut kanske, och även Mike Rutherford, som han är ju lång och smal och sticker ut lite grann, han som spelar bas och lite mer gitarr och så här och har grundat Mike and the Mechanics. Så att de medlemmarna är ju lite mer visuellt men Tony Banks, han är en sån här typisk brittisk herre som liksom sjunker undan i bakgrunden på något sätt. Men idag ska vi i alla fall säga grattis till honom. Han fyller då, alltså, nu ska vi tänka, 71 blir det väl, va? Ja, det blir det. Och vi hyllar honom med att jag plockar fram en låt ifrån skivan som heter A Trick of the Tail, som kom 1976 och som var den första Genesis-skivan utan Peter Gabriel på sång, där Phil Collins hade klivit fram från trumstolen och tagit hand om sången. Den här låten heter Dance on a Volcano. Grattis Tony! Thank you. smart, she can turn you to stone. So you better start doing it right. Better start doing it right. You're halfway up and you're halfway down, and the pack on your back is turning you around. Throw it away, you don't need it up there. Sonne Volcano av och med bandet Genesis. Vi spelar denna låt därför att idag den 27 mars så fyller bandets keyboardist och faktiskt också grundare, tror jag, om inte jag minns fel, Tony Banks, han fyller 71 år idag. Så hipp hipp hurra för Tony Banks ifrån Genesis på denna stora dag. Är det så att du missade programpunkten Lördagslömsk tidigare idag, så har du chansen nu, för den kommer nämligen här, ser du. You are listening to Pirate Rock. Och i Lördagslömsk idag så ska vi

Fina låten Flash. Du lyssnar på Hellmorgon. Vi ska ha nyheter från TV4 alldeles strax. Men innan det så tänkte jag att jag skulle bjuda på en låt som trots namnet inte alls har någonting med skruvar och spik och sånt och verktyg och sånt att göra. Utan det är nämligen ett tyskt ord som Rammstein presenterar. Och låten heter Mutter. Och det betyder mamma. Die Tränen greise Kinderschar. Ich zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Verlust versenken. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. Mutter, Mutter. Mutter. från TV4 varje heltimme på Pirate Rock. Här är TV4-nyheterna som börjar med att idag inleddes rättegången i Göteborg mot 16 unga män som pekats ut som gängkriminella. Trots att man inte lyckats slå fast vilka som höll i vapnen så vill åklagaren ha 9 av dem fällda för mordet på en gängledare i Gamlestan förra våren. Men försvaret är kritiskt. För att vara delaktig i ett mord, om vi tar huvudmisstanken, så måste ju åklagaren visa att man faktiskt har varit delaktig i det där mordet. Och det bedömer jag att de inte kommer kunna göra det vad det gäller min gubbe. Och det sa Ulrik Smedberg som är försvarare åt en av de mordåtalade. Och idag fortsätter utfrågningen i KU om hur Sveriges regering och myndigheter hanterat coronapandemin. Idag är den tidigare generaldirektören för MSB Dan Eliasson kallad och det blir första gången han uttalar sig offentligt sedan han avgick efter den kritiserade semesterresan till Kanarieöarna i julas. Och vi avslutar med att allt fler söker sig ut i naturen under pandemin och att trycket på landets nationalparker har ökat stort. Förra året var det 300 000 fler som besökte nationalparken året innan, enligt Naturvårdsverket. Och besöken ökade framförallt i Tyresta utanför Stockholm och i Färnebofjärden i Gävleborg. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren.

Lady Luck. Och David Lee Roth är det som sjunger och berättar om denna tursamma dam i den här låten. Som finns med på skivan A Little Ain't Enough. Var ett tag som vi spelar Savantage, va? Vi tar och gör det nu. Hall of the Mountain King heter den här låten. Ah!

Sweet Danny and Lisa. Finns med på en skiva som heter Mesmerize som kom 2005. Bandet, ja, det heter System of a Down. Vad heter jag då? Jag heter Jonas Slättung och sitter här lördagar och söndagar mellan 9 och 12 i ett program som heter Helgmorgon, förstår ni? Ett program som finns till för er som lyssnar på det sättet att det liksom hjälper er att komma igång med er dag. Det är ju skönt att vara ledig på helgerna. Det är mysigt att ligga och dra sig i sängen. Men det finns det finns en liten slags ett litet krav finns det. Men inte ett krav på ett dåligt sätt utan någon slags lite mera, hur ska jag uttrycka mig, som en liten vän som sitter och trycker en i ryggen med en biljardkö och petar på en och vill få ut den och göra något roligt. Så, den typen av krav kan vi säga att helgmorgon är. Så att, är det så att du känner att du vill få lite hjälp med detta så ska du lyssna. Fortsätta lyssna menar jag naturligtvis på detta underbara program, för här kommer mer musik. The Beatles nu. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no. The train. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody let the hair down. Everybody pull the socks up. Yeah. Everybody put the foot down. Oh yeah. I feel everybody had a good time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Oh yeah. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. I feel it. Everybody had the air down. Oh no. Everybody put the socks up. Oh no. Everybody put the foot down. Yeah. Oh yeah. You are listening to Pirate Rock. I've got a feeling med The Beatles. Sen hörde du här alldeles nyss en cover på en låt från 60-talet, nämligen Mighty Quinn, Manfred Mann-låten av och med Gotthard. Här i Helgmorgon, där det är alldeles strax är dags för en repris på lördagslömsk, men först lite djungelmusik skulle man kunna kalla det för. Guns N' Roses. We'll be right back.

Hej, ICA-Stina här. Den här veckan har vi så bra stammispriser att man gråter av lycka när man hör dem. Som helgskinka från ICA för bara 39,90 färdig att grillera. Så välkomna in till oss på ICA och våra fantastiska stammispriser. Hallå, Karina från Maria Casino här. Förra året hade vi flera jackpotvinster i bingon. Bland annat till en 69-årig kvinna från Östavall som vann hela 830 000 kronor. Stort grattis önskar vi på Maria. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se. Eldrivna snöskotrar. Det är en av många fossilfria innovationer just nu. Och när du blir företagskund hos Vattenfall blir ditt företag en del av fler bra saker som händer för klimatet. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal på vattenfall.se. Hos Tele2 Företag får små företag stora möjligheter. Nu kan du jobba obegränsat i 5G till ett helt nytt pris. Skaffa mobilabonnemang obegränsat för bara 349 kronor i månaden. Beställ på 0200 23 23 23. Tele2. Obegränsat företagande. Vuxen.se. Mjuka läppar mot fuktig hud. Ligger här och väntar på dig så. När kommer du? Skickar bild och säger kolla här. Jag vet vad du är värd. Vuxen.se. Du är värd bättre. Här finns något för dig. Du är värd bättre. Bara hitta din grej. Du är värd bättre. Vuxen.se. Snabbare.com har blivit kanske det mest givna valet för alla som gillar jackpots. Så därför tänkte vi att, ja, varför inte lägga lite extra grädde på moset? Just nu får alla nya insättande kunder hela 100 jackpotspins i Book of Dead. Årets mest spelade jackpotspel. På snabbare.com. 18 plus. Regler och villkor gäller, spela ansvarsfullt. Sommar, sol och så hönekaka förstås. Köp hem ett hönebröd från affären så kan ni vara med och tävla om en ellådcykel. Perfekt för sommarens familjeäventyr. Varsågod och smaka vågens goda hönökaka. Hönö, ljuvligt god och alltid färsk. Carglass repair, Carglass replace. Kör du omkring med en skadad vindruta? Gå in på carglass.se och boka din tid så får du snabb hjälp. Stenskott lagar vi på mindre än en halvtimme. Och behöver din vindruta bytas ser vi till att den finns på plats innan ditt besök. Därför går ett byte av glas på bara några timmar hos oss. Hoppas gilla ljudböcker, för just nu får du Bocus Play Premium i 3 månader när du lämnar in din bil hos oss. Carglass repair, Carglass replace. Club Days på Mediamarkt. Från torsdag till söndag ger vi mellan 5% och 20% rabatt på tusentals varor till alla klubbmedlemmar. Inte medlem än, bli det idag och ta del av alla exklusiva erbjudanden. Gör det lätt för dig. Välkommen till Mediamarkt. Oj, oj, oj, vilka fina saker du köpt på Jula. Eller hur? Solcellsbelysning, cykelställ och så de där snygga grovdammsugare. Men kolla de här hörselkåporna. Wow. Man hör ingenting. Oj, Jula har verkligen allt. 15 000 produkter. Vad säger du? Att Jula har allt. Va? Jag sa... Va? Jag sa att... Va? Jula har allt. Passa på att uppdatera din inredning idag. Nu öppnar helt nya Gallerix.se med årets bästa erbjudande. Gå med i vår kundklubb och få halva priset på valfria posters vid ditt första köp. Gallerix.se. Love your home. Är Birgitta med oss? Jajamensan. Vi kommer med goda nyheter. Jag ryser. Oh, fantastiskt. Tack. Jag har 5 miljoner. Och jag tänker köpa mig en liten sportbil och en plåtis. Det är en liten husbil. Det är perfekt. Ja, och det bästa är att nu kan ditt postnummer vinna 107 miljoner. Så ta chansen på postkodlotteriet.se. Snart dags för påsk och redan dags för superpriser. Prästost för bara 59,90 kronor kilot. Och fina priser på bland annat delikatessköttbullar och färska blåbär. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Just som vi började ta världen utanför för given förändrades allt och hemmet blev vår värld. Men samtidigt vidgades rummet för de egna tankarna och samtalen med våra allra närmaste. Och vem vet vad vi mer kan upptäcka i denna nya värld? Hitta hem på hsb.se. Hitta ditt nya golv hos Colorama. Vi hjälper dig med hur du ska tänka med allt från stil, funktion och hållbarhet till golvtyp och träslag. Besök Coloramas butiker eller klicka in på colorama.se så får du hjälp av våra golvexperter. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonald's-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. På Speedy Spel kan du köpa dig raka vägen in i bonusrundan. En helt unik tjänst för alla som gillar att spela. Vi kallar den Speedy Start. Mindre väntan, mer underhållning. Speedy Spel, spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. And now back to music on Pirate Rock. I'll admit it, I've done a few things that I shouldn't be proud of. I got no remorse, no regrets, never happy endings on these dock sets. And if you wanna get down, I can go down as low as you wanna get. I wouldn't try to push me, it'll only leave you with regret. Don't test me, I can rip you off and steal all your cash. Sucker punch you in the face, stand back and laugh. Leave you stranded as fast as a heart attack. All day I think bad thoughts. I can break your heart at the drop of a hat. Stab you in the back in 2 minutes flat. Screw your girl in the back of my Cadillac. I think bad thoughts. Take this to the streets, finish it. Flush it down the toilet like you're taking a piss. Should be good to see for a change, just a day, how the other half lives. And when I take you out, I'll stay you down, make sure you're getting nervous. You won't understand, that's how it is, as a knight in Satan's service. I can rip you off and steal all your cash. Sucker punch you in the face, stand back and laugh. Leave you stranded as fast as a heart attack. I'll take out the bad thoughts. Your heart at the drop of a hat. Stab you in the back in 2 minutes flat. Screw your girl in the back of my Cadillac. I think bad thoughts. I think bad thoughts. All day and all night long. I think bad thoughts. Don't care what you think's wrong. If you wanna adjust my lifestyle, begging for mercy on your goddamn knees. It'll be hard to keep from laughing. Watching you cry will make my week. Just test me, please test me. Push a button, pull a lever, trick or treat. I'm asking, do you have the stuff to find out if I can fuck you up? I can rip you off and steal all your cash. Sucker punch you in the face, stand back and laugh. Leave you stranded as fast as a heart attack. I think bad thoughts all day and all night long. I think bad thoughts. Don't care what you think's wrong. I can tell the lies till you're left in disgrace. Kick you when you're down and spit in your face. Lead you on till you're lost without a trace. I think bad thoughts all day. Massa dåliga tankar. Danko Jones, I think bad thoughts. Programmet som heter Helgmorgon är slut för idag. Jag hoppas att vi hörs imorgon klockan 9, för då sitter jag nämligen här. Innan vi skiljs åt så kommer en låt med REO Speedwagon från en skiva som heter så mycket som High Infidelity, som kom 1980. Låten i fråga heter Don't Let Him Go. Ha det nu så himla bra, hörni. Och gör inget jag inte skulle göra.